بقیه داستان رفتن خواجه به دعوت روستایی سوی ده. شد زهد این باز کرده یار گرد، روستایی خواجه را بین خانه برد. قصه اهل سبا یک گوشه نه، آن بگو کان خواجه چون آمد به ده. روستایی در تملق شیوه کرد، تا که هضم خواجه را کالیوه کرد. از پیام اندر پیام او خیره شد، تا زلال هضم خواجه تیره شد. هم از اینجا کودکانش در پسند، نرتع و نلعب به شادی می زدند. همچو یوسف کش ز تقدیر عجب، نرتع و نلعب ببرد از ذل اب. آن نبازی بلکه جانبازی است آن، حیله و مکر و دغاسازی است آن. هرچه از یارت جدا اندازد آن، مشنو آن را کان زیان دارد زیان. گر بود آن سود 100% مگیر، بهر زر مکسل ز گنجور ای فقیر. این شنو که چند یزدان زجر کرد، گفت اصحاب نبی را گرم و سرد. زان که بر بانگ دهل در سال تنگ، جمعه را کردند باطل بیدرنگ. تا نباید دیگران ارزان خرند، زان جلب صرفه زما ایشان برند. ماند پیغمبر به خلوت در نماز، با دو سه درویش ثابت پر نیاز. گفت طبل و لهو و بازرگانی، چونتان ببرید از ربانی؟ قد فززتم نهو قمح های ما، ثم خلیتم نبیا قایما. بهر گندم تخم باطل کاشتید، وان رسول حق را بگذاشتید. صحبت او خیر من لهو است و مال، بین کرا بگذاشتی چشمی به مال. خود نشد حرص شما را این یقین، که منم رزاق و خیر و رازقین. آن که گندم را ز خود روزی دهد، کی توکلهات را ضایع نهد. از پی گندم جدا گشتی از آن، کی فرستاده است گندم زاسمان.